Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Ben dün bir şey fark ettim. Ne? Depoyu yerleştiriyordum ya. Orada. Sen de iyi ki bir depo yerleştirdin ya. Hayır, biraz düşünme fırsatım neyse, oldu. Neyse, adam depo diye havalı söylesin. Küçük tuvalet diye söylemeye utanıyor da. Küçük tuvalet oğlum, ben de aynısından 3 tane ver. O zaman bir tane büyük tuvaleti ver diyebilir miyiz? Tamam, evet. Orada düşündüm de hayatımda karşılaştığım boş konuşmaların dökümünü yaptım. %80'i benim boş sorularım yüzünden oluyormuş. O yüzden artık hiç boş soru sormayacağım ya. Şimdi abi, bunu mesela nasıl fark ettin? Şimdi bu depodaki böyle bir tahtalar şey yapmıştık. Tamam, oraya. Raflar. Raflar. Evet, ondan sonra o tahtaların montesi sırasında benim marangoza sorduğum bir soru vardı. O aklıma geldi. Cevabı aklıma geldi. Sinirlendim. Sonra sinirlenecek tek kişinin ben olduğunu hatırladım yani. Şimdi bak, şöyle bir soru sorayım. Bunlar ağırlığı kaldırır değil mi? Böyle yani bayağı sağlam bir şey koyarsak kaldırır değil mi? Abi tabii kaldırır ama bir yere kadar, çünkü bir yerden sonra da kaldırmaz. Şimdi bu kadar boş bir lafa benim boş sorum sebep oluyor yani. Sen rafa ne koyacaksın abi ki? Şimdi onun yerine bırak, benim burada şöyle sormam lazım. Ha, bu kaç kilo kaldırır? Bravo. Yanlış, yanlış abi. Yanlış. Niye? Çok özür dilerim. Yani burada hani bütün planlarını depoyu yerleştirirken yaptığın bütün planları alt üst etmek istemem. Ama şöyle bir gerçek var. Bir ustaya, evet, iş yapma esnasında asla soru sormayacağız. Herhangi bir soru sormak caiz değildir. Onu ben söyleyeyim sana. Ya tamam, iş yapma sırasında olmasa da ben gene ona soracağım soruyu, yanlış sorduktan sonra boş konuşmayla karşılaşırım ya. Bu kaldırır değil mi? Sağlam kaldırır yani. Şimdi bu sorunun cevabı boş olacak. Soru boş çünkü. Ne bir şey var orada. Birim yok ortada. Birim yok ortada. Evet. Yani tabii ki bunun cevabı kaldırır ama yani her şeyi de kaldırmaz cevabını. Abi bence. Peki o doğru soruyu sor bir daha sen bana. Kaç kilo kaldırır? Buna boş cevap verirse o tamamen senin yabanlığın. Evet, ama o yine bir boş konuşmayla karşılaşmış oluyorsun abi. Niye şimdi abi? Sevgili çünkü Ege'cim, yanlış zamanda soru soruyorsun. Oktay'ın dediği şu, şimdi adam işine konsantre. Zaten işe konsantre olduğu için cinsel bir pehrizi var adamın. Uzun süredir gelen çünkü. Evet doğru, biz evde ustalar böyle yanlarında kadınlarla gelip bir taraftan sevişip bir taraftan da raf monte etmediler. Doğru, hep pehrizdeler. Evet doğru, çünkü neden? Adam ne yapıyor? Çalışmalarını ancak bu şekilde gerçekleştirebiliyor. Sen bu esnada adam zaten belli bir konsantrasyonu yakalamış. Sen bu anda dersen ki kaldırır mı kaldıramaz mı? Bu raf ne kadar kaldırır? Sinirleri onun da cevabını alamazsın. Sinirleri boşanır adam. Ve orada her an krize girebilir. İster misin bozsun pehrizi? Oradan tehlikeli olabilir. Şöyle de bir şey geliyor benim aklıma. Nasıl mesela usta, ustayla oturup hani teknik bir şey konuşamıyorsun ya çok fazla, uzun. İşi başlamadan önce. Ben konuşurum. İşte o sırada istediğin soruyu sorabilirsin abi. Ve de tabii o zaman doğru soru mevzubahis oluyor. Yani bilmiyorum. Ben artık boş sorularla muhatap olmamak için ilk önce kendimi düzeltmem gerektiğini güzel, fark ettim. Güzel bir başlangıç. Boş konuşturacak şekilde yaklaşmayacaksın adamı. Bravo. Bak, yani adam mesela işte mesela sistre konusu mu konuşuluyor? Bu parlak, çok mu parlak olur? Bak. Şimdi bak, soruya bak. Bak. Tamamen benim adam atamım. İşin kitabını yap. Yani ne soracaksın abi? Pardon. Şimdi bu Surfer senaryosu kaç olur tamam mesela? Böyle mi? Ne soracaksın? Yok. Dur adam sistreye girdi de oradan bir devam et istiyorum ben Ege. Orta matlıkta sistre. Orta matlıkta sistre öyle nedir? Şey şimdi, ya bu parkeyi parlatıyorlar ya. Sistre dediğimiz hadise nedir Fahir? O parkelerin, evet, tamam mı, böyle tamamen zımparalandığını düşün. Dümdüz. Ona, hı-hı, sistre denir. Cilalama işi sistreye dahil değildi. Ha, sistre yaptırıyorsun. Ondan ha, sonra o tozla çıkıyor. Yok onu. Sistre yaptırınca ne yaptırmış olursun Fahir? Sistre ve parlatma ve sonra temizleme diye mi söylemen ha, lazım? Evet size? Tamam. Peki. Şimdi bunu orta matlıkta mı istiyorsunuz, parlak mı istiyorsunuz dedi. Benim bak boş soruma bak. Orta matlık nedir? Orta matlık yani çok parlak değil ama yani gene parlak ama yani öyle çok parlak değil, bazısı da onu istiyor. Şimdi bu soruyla karşılaşmamak için benim ne sormam lazım orada? Orta şavk yani soracaksın. Kaç şavktır diye mi soracaksın? Kaç şavk diye sordu o zaman. Şavk da olmaz abi, şavkı da anlar mı? Abi sistrede parlaklık birimi şavktır. Bu parlaklık şavktır. Gözümü alır mı? Abi adam yani der ki kullandığını düşünüyorsun yani abi kullandığınız şey şimdi floresan der bir şey der sana. Abi şavka ne cevap verecek o zaman ya? Oğlum adam şavkın şeysi belli. Doğru, bu 5 birimdir. 1, 2, 3, 4, 5. Adam o zaman 3 diyecek abi otomatikman adam. Yine bir şey canlanacak mı senin gözünde? O canlanır. 3'lüdür 4'lüdür bilmiyorum ki. Bak. Orta işte orta diyecek adam. 3 şak parlayacak. 1 mi en parlaktı 5 mi en parlaktı? Benim bildiğim 1 en parlak. O bence cevap de için fark etmiyor Fahir. Yani 3 sürekli. Üç belki ben o zaman diyeceğim ki 3 şavksa diyeceğim orta. O zaman 2 şavk yapalım diyeceğim veya daha parlak olsun. Evet, onun içine biraz su katmak lazım o zaman. Ya o yüzden artık ben boş soru sormuyorum. Beni boş soru sorarken gören olmayacak bundan sonra. Ama karşımdaki boş açıklama yaparsa rahatlıkla yüzüne vurabilirim. Bir dakika yani. Ne veriyorsun? Karşılığında ne veriyorsun? Eğer boş konuşurken seni yakalarsak veya boş soru sorarken diyelim. Ne yapalım sana? Ben bir şey sormuyorum Ege. Bu yani Fahir'in sorusu. Bir ceza verin ama çok ağır da bir ceza da olmasın ama böyle biraz da bir orta gibi bir ceza olsun. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar.